Книга пророка Єзекіїла. Розділ 31. Одинадцятого року, першого дня третього місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до фараона, царя єгипетського, і до його гомінкої юрби. На кого ти у величі твоїй схожий? Ось він, мов кедр ливанський, з прекрасним гіллям, з рясним листям, високий на зріст. Верховіття його сягало в хмари, води його ростили, глибінь його плекала, пускаючи ріки свої навколо місця, де він був посаджений, і посилаючи свої протоки до всіх дерев на полі. Тому і вигнався він зростом понад усі дерева, що в полі. Гілляк на ньому було сила, віття на ньому росло дедалі довше із-за достатку вод, і він розростався. В його гіллі кублилося все птаство піднебесне. Під його віттям усі польові звірі плодились, а в його тіні жили всі народи сильні. Він був прекрасний висотою, віттям своїм розлогим, бо корінь його був при великих водах. Кедри в Божому саду не були йому рівня, і кипарисам до його гілляк було далеко, та й явори не досягали його віття. Ніяке дерево в Божому саду не могло рівнятись із ним красою. Я прикрасив його премногим віттям. Йому завидували всі дерева едемські, що були в Божім саді. Тому ось як говорить Господь Бог. За те, що він знявся своїм високим зростом і задер верховіття своє аж у хмари, і серце його запишалося височиною своєю, за те видав я його володареві народів. Він поступить з ним за його злобою і знищить його. Чужинці, найлютіші з-поміж народів, зрубають його і відкинуть. Віття його попадає по горах і по долинах. Гілляки його, поламані, валятимуться по байраках країни. Усі народи землі вийдуть з його тіні і покинуть його. На його поваленім стовбурі сидітиме все небесне птаство, а на його гілляках спочиватимуть усі польові звірі, щоб ніякі дерева при воді не пишалися із свого високого зросту, та щоб не задирали верховіть своїх у хмари, щоб ніякі добре зрошені водою дерева не спиналися зростом своїм у гору. Всіх бо їх призначено на смерть, у глибину підземну, разом із людськими синами, що сходять у яму. Так говорить Господь Бог. Того дня, як він зійшов у Шеол, я збудив плач по ньому, замкнув над ним безодню, затримав її ріки, і води великі припинились. Я засмутив із-за нього Ливан, і всі польові дерева затужили по ньому. Гуком його падіння стряс я народи, коли зіпхнув його в Шеол разом із тими, що сходять у яму. Тоді утішились у глибині підземні усі дерева едемські, найдобірніші та найкращі дерева ливанські, усі щедро зрошені водою. Разом з ним зійшли в Шеол до тих, що полягли від меча, також і ті з народів, що жили в його тіні, та й їхні потомки. Котрому з дерев едемських був ти рівнею в славі та величі? Та однак тебе зіпхнуто разом з іншими едемськими деревами в глибину підземну, і лежиш ти серед необрізаних разом із тими, що полягли від меча. Ось такий фараон з усією його гомінкою юрбою каже слово Господа Бога.